ياسر رافعك ايش بيبقى؟ بدر جاو ياسر خيراتا فرياي كوا خوا ما ايشا يا ما يستبي اسبابيتي كجيش ناكا خوا ما راستا منارا باني لولو اكا رافعك ما ايش ناكا در شاكا بلا مول ما شاكي كي توا لولو چاریچیکی بشه یک وصایی الله امکش هیچ به انجی نیه به تو دکتر جان اصلا صندوقی فریاگوزاری ترتایی آمده اکم خیلی آخن جردن یک آمده کن خواهی جان نم نخوشی رزگارم کن حبلکت آشوه نرای کشک جردن یکی لیا دیم آبروی زور چاکا با دنیای واقع دلائی خب نبی خات و اخدا هر ایگاتیه بعدم لولو ایل اقلاه خب نبی رزگاری کار حبلا که خریک صوابه منارا نال نالم کارکه انزوری پیچو میشتم چی بسریت تنانت منارش بیاری لما ترسی آیا و بطنی آهاتی توا و منارا یاسر که را یار بطین با پیش سزار بخیره ایفریه کبین ای که دامه با من هره مطن یک وقت و یه شاوا خود که خوام چون ماه باشتر بو خواه جان من هره به زودترین کت چک بیتوا زور چکا خودا باشک چکم عادی زردخنی اپکا بای اصری بلیمت باو که چی روی آوا؟ چیت بستر هست؟ خیره کدهی چاکت نکرده تا هسته ای دری آوانی تمال خیره کدهی دکتور جد دریه که آماده آی دکتر نبهان، هیچ آسواری که جد دریا که لسر روی شاشکه نبیم تا استا دی، هر برو پیش رو برو بستر چاو اه. روناکه که دا گرسه ابی هرچونک به لیره خون بزگار کم زور چاکا دکمه ایش بکر نگه دوزنوا اوزه دریای اون باکیا. حالا چی رونا که کیلیم؟ چه وری چیه کی باست تابی؟ برای اون روی برود ای خیره که. بالام استا هزار متر لجیر استی دریای اون. لوز زیادی نتوانی چی نخواره. ای باشه چیپ کین؟ ها؟ بالام دکتر نتوانی اسنو را بزنی. لطوانه من آنیا. بزندی اسنو را وادم مردی ایم با. جر دریای که مرد دکه دو. بیا دنگ با. ایا جر دریای ساده چون توانی چه تقلای دریا که و ها؟ بیام بله. چیا؟ اوه جد دریا یکی باکم ها تو برد کار کردنم اوه زوری تجوره و گورم بردوان با بایز شوی نوستی ای تو الان مترسی حالاتگه نزنی چیت بی الان جبا جایکا اگی نا ایش خو جبا جایکا یو لقصه اما گره برو هر استا چی نسر رو ویستان داوی یارمتی خواه زور باشا اما مانای وایر نگه بکاره نانی جیر دریایه که فیر بوا وایه جوید لدن که منه پچکول جان دهی والا من بروا استا یاسری زیره که لگلایم جوید لیم استا والا من بروا استا هیچ گرفت یک نمه و بارزگار کردند بلان بیمله چون توانید نشانه فریا کوتن حل کرد نگانم هلا خمو دست میال دست میچکان دی توابی که زرده دست میال دست میچکان کچی شده ریا یک کوتن چونه ای دوه یوا حالم دا با اش بکردنی شده ریا یکا بازنم سوی چکی حالم بکر هینا و پیوری راده هوا که بینید اخر جامن چون زنم او پیوری کامه یا بگر ربا دوایا، لای سویس سورکو آیا ها؟ او دا یستا بیویستا او پیوانی ابزارید که اشارتا کل ازاری وستا آوا برز یاسر، اشارتا کل ازار چنوا وستا آوا ای باو کرو اما یعنی هوای پیویستا جردر یا یکی انما وستا بتوانید پیوی برز بیتا آوا مبست چیا؟ جردر یا یکمان استا او هوایی که تیای ماو برو کتایی چه و تا لدوای 40 دقیقه تر هیچ هوایی تیا نامینه گاده چی بکی؟ هیچ میاده توان نماو دکتور نبهان نگشتو تا بنیزداری اکا بلو اونو بچه بحانه اوا چتیوانا به؟ لبرو اینه هنگی جناتوانه بچیتا بنی زریاکانه و تنها توانه روشتنی 300 متری هیا تواتا قناقه که زور سخته بلعب هر بیر یکا چاره یک دو زینه و بورزگار کردنی استا حوکار یک من بده سونه پی بگینه بنی زریاکان ها؟ ابی او تنگه چی به؟ ها؟ چی رویاره دارو برم؟ لوانه ابو ملرزه رویابه توالی چی؟ بوملرزا؟ براستی؟ سکر زیکم باکو جان شتب کم بریای کوا سکایا تو میستم راستی که پی بله میستم گردیه ما وتم گردیه من رولا بله کناغه کمان دجواره و هیچ حکاره کمان نی بارزگار کردند کرم نکی کردیه کم نخیر پیویسته لسنوان همو راستی کانی پی بلین اگر توش حکاری من که رنگ سرکوتو بین بارزگار کردنی تو علی چی کرم کز نتوانه با قلایی هزار متر بیت جر آو کوا لبر او سروشی او شوند بورو نکمو که اکریش جر دریایی که تیایی لنگر بگری استا جر دریایی که بلی جایی که بردین و وستاو لقلایی هزار متر بی لوانه زیادریش بی اگر توانید بگی تلود که او لی جایی او ماوی نیوانتو استی سروی آو که تنها 200 متر بی او که تا توانین جر دریایی که حواسین بحبلی کشکو پاشان با آسانی رب کشین سروا بلان او ضروری او کرکم و جو دیو چی پیوتی ولام بروا من آمادم زور باشا پالوان استا چاورین آماجب که بسر کوتنی خود دی بزانم بلام استا چی بکم راست اگا چون جوانی بیت سروا باورا با خوها بی شیری خوب دی هول با باشا ابزاری هم پشت خود بستا بلام اترسم نتوانم هول با هول با بیکم گرد یاد یا با بله بیستم یعنی و بگیرم همون احوالانی که بیشتری همان بارز گرد کردنید یا سرکوتو نبوین با قربان تو شیری خوبید یویست پشت به خود ببستی بارز گرد کردنید هر کات یک تو توانید بگی تسر آوکا او ایم اتوانین با آسانی تو رز گرد کنید ایوادارم لقصکان یاسری براگو رو در نسید ویسم تو باشی باشا بخصتانکم انشاءالله تو رگو سلامت بیه بردوام لگه ای داب مینه روا اصم دعوی هاو که ایه که موی هز بطنیایی نکد باره زیادر تن هز ویسی ایش بیکن نگم پیم بله خیرا کس کایا تن ها امزاره پیم بله چیب کم هاول بمی دوز روانه دی باورم پیب که باره زیادر بام ندوز ره توا لپنه چه رکوی دوزی توا پیم بله دوزی توا زاره نخیر انجام نیه بس ویسی ایش ماره ویکو هر کاتی گرونه چه سوره کل کرا چه رکا برس کرو با سره و او کاتا جر دریاکی اکوه تا زولا دیشی رکی خوام چوله دایی ها؟ چی بکنیم با ویسام؟ دل نیابه من دل نیام که ویسام بخوی چندی سر کوتن به دست پیند بله کوری که ازه آخر یه ولو باوریان او مناله بتوانه لناو او دریا گورده دست بستر و آمیره گورده دا بگرید هیچ چاره که تر من نیه باریازم ام هولانه یه و هیچی سرکوتونین به هیوانیان بمن بخشیوا استا اصم چنگ اشتیه که گوره بانگ دکم تاو خوم ناله کم رزگار بکن دکتور نبهان ها؟ علی چی؟ تو با خود زنی که اما استا لقولایی دریا این به هیچ شیوه کشتیه که من دزنا که با او کاری کردن من تیگشتی؟ سکانشم رونو اشکران وسام باوکی کن من باشم وسام کرکم آرام باو لسر خوبا لشوری خود مینه روا بیدنگ با استاو اکسجینی تواهی پینه ماوا اوی که پیتی تنها بشی نیو خاد جمیری ترکت داوی لیبرود نکم پیویست پیت بلم که کرکن زیگ با تو لگرکانکن گرکان؟ کم هیچ نشلشی باوکی جان ام جاره واسم لی بینم با توانه خون بکر بینم توانه خود ام جاره مروه با فرکت که بردوان بلا سرکوتن هرگیز نگر ری تو دواوا پیویست برگی جر اول برکم ابی بو ملر در رو بد؟ هیچ کسی که من تای استلو دل نیانین ها؟ یوه دارم به سلامتی بکره تو نخیر دنیا با زور باشه آفرین دواته بردام با لسر دوتن لجری خوب آی چی روی آویستم قصب که هیست نشلاشی منارا زاوی بسکول جان پیما لبسکول من پیاوم بخوان رازه که گوشانی اوی که نازنوی پیاوی چی وکو منی حبیت باو که با چیز لوله ها میزام شایدی سزانی ها قدلی رقا سایل اگل اکام باو کم حقی خوی بو او جیانی منی خوش اوی یاسر تو آماده ای؟ یاسری بلیمت آماده یا چاورم کن که دانی اکم رگا بی بتن کمیم لگل تانا کت و جان نتخواب آمیر لگل بار رازی بلا ام نازالم ام منالالا شم خوه برز نسیم بلا خال مکم چید اوه ببولا حسام تولا چوه کورکم تکل یکم دکتور جان حسام بالا کل ایم ایا بید چی؟ ای تو چه خیلی را وکو ام بیلی ایسا چم و ایوه ناو گورم بگم پیا بر کمیوان ایو بیم ها؟ براس؟ لالقی دا هاتو دا بر اروپا رکی خوش و فراون گش اکینو تنسا که خوش لکل یحسر بسر ادین که میشاخو بزیر و گوهرو ابینید بلام چه زیرو گوهر یکی دست اکوید بسر هاتی خوشو که اجزادی سر سوزنر چهار تانکت بخواه تانس برم به نیازی دیدار